สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณจ๊อบๆมาพร้อมกับเรื่องหลอนครับที่คุณป้าเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโชว์รูมรถแห่งหนึ่งเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดนี่มีเรื่องเกี่ยวกับโชว์รูมรถน่ากลัวมากเมื่อวานตื่นเต้นมากนะครับกับเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นพนักงานใหม่ที่เป็นเซลเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันครับใช้ชื่อเรื่องว่าคืนเคลียร์งานครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณจ๊อบแจ๊บ สวัสดีค ่ ะ คุณจ๊อบแจ๊บเดี๋ยวผมรบกวนช่วยเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงนะ ค่ะโอเคช ั ดไหมคะ ชัดแจ๋วเลยครับคุณจ๊อบจ๊อบตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน น้องแขมค่ะ อยู่แถวหนองแขมนะ ค่ะ อันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าคุณจ๊อบจ๊อบ ใช่ค่ะ นะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติโทรศัพท์มาเล่าประสบการณ์นี้ให้พวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลย ค่ะ นะครับมาไม่ต้องถามอะไรกันเยอะแล้วคุณจ๊อบจ๊อบตอนนี้ดึกมากและเกรงใจนะครับคืนเคลียร์งานเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณป้าเล่าให้ฟัง ใช่ค่ะตอนเด็กอะค่ะ สถานที่ที่เกิดเหตุนะครับโชว์รูมรถยี่ห้อของรถเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ค่ะ นะครับเรื่องราวที่คุณป้าเล่าให้ฟังเป็นยังไงคุณจ๊อบจ๊อบเชิญเลยครับ ค่ะก็บอกก่อนเลยค่ะว่าคือจริงๆเมื่อคืนนะคะเปิดมาฟังเรื่องท้ายทายแล้วจะมีเรื่องโชว์รูมก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะจริงๆเราเคยได้ยินเรื่องแนวๆนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบป้าเล่าให้ฟังจนนั้นเด็กมากแล้วน่าจะประมาณม.ต้นนะคะ คร ับ ก็ถ้านับจนถึงประมาณเนี้ยค่ะเรื่องมันก็ประมาณ30กว่าปีมาแล้วอะค่ะคือตอนนั้นใช่ค่ะคือหลังจากที่ป้าค่ะเขาเรียนจบจากปีนังเนี้ยค่ะเขาก็กลับมาบ้านที่กรุงเทพแล้วก็จนมาได้งานที่โชว์รูมรถแห่งหนึ่งในกรุงเทพอะค่ะก็เหมือนทำไปก่อนแต่จำไม่ได้ว่าทำในตำแหน่งอะไรอะค่ะก็ระหว่างที่ทำงานอยู่ที่โชว์รูมแห่งนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่จะได้ยินเหตุการณ์แปลกๆอะค่ะจากคนรอบข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยเจอจะด้วยแบบตัวเองเลยอะค่ะชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงคนเดินสมมติเราอยู่ชั้นล่างจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ชั้นสอง คร ับเนี้ยค่ะหรือบางทีถ้าอยู่ชั้นสองก็จะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างค่ะหรือบางทีก็จะเป็นตรงคือในโชว์รูมรถนะคะก็จะมีตรงจุดที่เขาจะวางจอดรถไว้โชว์ใช่ไหมคะแบบให้ลูกค้ามาแบบลองแล้วก็เปิดเข้าไปนั่งข้างในเนี้ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีคนจะอันนี้จะเป็นช่วงเย็นๆแล้วค่ะคือเหมือนแบบเหมือนเดินมาที่รถแล้วก็จะมีลูกเซลค่ะเดินไปก็แบบนั้นเอ๊ะจะสนใจรถไหนปรากฏพอเดินไปใกล้ๆมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยค่ะใช่หรือบางทีก็จะเป็นแบบว่าเห็นหลังคนเดินไปห้องน้ำวัยๆเนี้ยค่ะแต่พอเดินตามไปอย่างเงี้ยก็อ้าวไม่มีใครอยู่ข้างในทั้งที่แบบมันจะเป็นทางออกทางเดียวค่ะ ค ่ะก็ทีนี้มาถึงจุดที่พีคที่สุดคือเจอด้วยตนเองเลยอะค่ะ คร ับ คือมันจะเป็นวันสิ้นเดือนซึ่งพวกแนวเนี้ยค่ะที่เป็นธุรกิจค้าขายเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเคลียร์บิลเคลียร์ยอดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ คร ับ ซึ่งปกติเขาก็ทำกันปกติอยู่แล้วทุกสิ้นเดือน คร ับ แต่ว่าเดือนนี้ไม่รู้คืออะไรต้องอยู่ทำที่โชว์รูม คร ับ ก็เลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราทำกันให้เรียบร้อยเคลียร์งานเรียบร้อยก็ขึ้นไปทำงานกันชั้นสองกับเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะ คร ับ ค่ะตาก็ขึ้นไปทำงานกับเพื่อนทีนี้ก็ทำไปเรื่อยๆจนประมาณสองทุ่มขวาค่ะก็ได้ยินเสียงคนเดินข้างล่างก็แบบตอนแรกตาเขาก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเป็นพี่รปภ.ค่ะมาเดินตรวจปกติเพราะว่าโชว์รูมแห่งนี้ค่ะมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็จะมีคนที่อยู่ด้านใน1คนแล้วก็ด้านนอกอีก1คนอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เสร็จแล้วปุ๊บแต่ทีเนี้ยที่ป้าเขาเริ่มผิดสังเกตนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงเท้าเดินนะคะเดินวนไปวนมาเงี้ยหลายรอบมาก จนแบบเอ๊ะยังไงก็เลยแบบเหมือนเอะใจนิดๆนะคะ ค แล้วทีเนี้ยพอเริ่มเอะใจอะค่ะเสียงเดินอะค่ะมันก็ใกล้เข้ามาและทีเนี้ยมันเป็นเสียงเดินขึ้นบันไดอะค่ะ ค ช้าๆอันนี้ขออธิบายนิดนึงค่ะคือโต๊ะทำงานของที่ป้ากับเพื่อนทำอยู่เนี่ยค่ะมันจะหันหน้าไปทางบันไดพอดีเลยบันไดที่จากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสองอะค่ะก็หันไปทางบันไดพอดีทีนี้เพื่อนที่นั่งข้างๆป้าค่ะก็หยุดทำงานแล้วก็มองไปที่บันไดพร้อมกันเลยอะค่ะแล้วทีเนี้ยคือเขาก็ค่อยๆเห็นหัวคนอะค่ะโผล่ขึ้นมาคือเหมือนแบบเดินช้าๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเห็นหัวใช่ไหมคะทีเนี้ยค่ะแล้วคือทีเนี้ยคือคนที่เห็นนะคะคือเขาไม่ใช่รปภ.ของเราแต่ว่าเป็นผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งอะค่ะแต่งตัวแบบมอมแมมมากคือสภาพบอกยังไงดีคือนุ่งผ้าถุงเก่าๆนะคะ ค แล้วก็จะสวมเสื้อแขนยาวเหมือนประมาณที่เหมือนเป็นเสื้อลายสก๊อตแขนยาวพวกตัดอ้อยพวกอะไรอย่างที่เขาจะทำงานกลางแดดกันนะคะ ค เป็นแรงนั้นแล้วคือสภาพมันมอมแมมมากแล้วก็เหมือนคลุกฝุ่นคลุกปูนสีมันขมุกขมัวบอกไม่ถูกค่ะแล้วทีเนี้ยป้าเขาก็เลยแบบตกใจนิดนึงก็เลยพักขึ้นไปแบบเออขอโทษนะคะติดต่อเรื่องอะไรเอ่ย ค ือตอนเนี้ยโชว์รูมปิดแล้วค่ะก็คือแบบพักขึ้นแบบตกใจอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอแบบสักพักหนึ่งแบบเว็บขึ้นได้ก็เอ๊ะนี่มันจะสามทุ่มแล้วเข้ามาได้ยังไง เข้ามาได้ยังไง แล้วแบบรปภ.คงไม่ปล่อยให้คนข้างนอกอะค่ะเข้ามาข้างในอยู่แล้วโดยเฉพาะแบบดึกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพอป้าเขาก็จะพักกลับไปอีกทีเนี้ยมันเป็นจังหวะที่เขาอะค่ะเดินขึ้นมาถึงตรงบันไดขั้นสุดท้ายที่มันเป็นพื้นเดียวกับชั้นสองพอดีแล้วอะค่ะก็แบบก็ตกใจกันกับเพื่อนทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็แบบทำท่าแบบเอามือค่ะมากุมที่ท้องทำท่าแบบปวดท้องจะคลอดลูกอะค่ะแบบตัวงอเลยค่ะแบบพยายามย่อแบบย่อตัวลงแบบปวดท้องอะค่ะแบบตัวงอแล้วก็ร้องแบบทรมานแบบจะคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ป้ากับเพื่อนแบบว่าแบบลุกขึ้นพรวดเลยค่ะแบบตกใจหนักกว่าเดิมที่แบบอยู่ดีๆแบบว่าเข้ามาโดยที่ไม่รับอนุญาตเสร็จแล้วก็แบบมาทำท่าปวดท้องจะคลอดลูกอีกอย่างเงี้ยคือทั้งสองคนก็แบบทำอะไรไม่ถูกแล้วทีเนี้ยพอป้าค่ะเขาจะก้าวขาออกไปคือผู้หญิงคนนั้นนะคะอยู่ดีเขาแบบยืดตัวขึ้นตรงแบบพรึบขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็เขาก็ทำในสิ่งที่แบบว่าป้ากับเพื่อนเนี่ยแบบช็อกมากเลยก็คือเขาเอามือทั้งสองข้างอะค่ะถกผ้าถุงขึ้นแล้วก็แบบเลือดก็แบบไหลตู้แบบลงมาจากช่องคลอดเขาอะค่ะแบบไหลแบบแบบซ่าคือแบบแรงมากคือเหมือนข้อแบบมาแตกเลยค่ะทีนี้แบบคือช็อกกันแล้วแบบพูดเลยไม่ออกค่ะแล้วทีเนี้ยพอมันไหลตู้มาเนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีแบบเด็กทารกอะค่ะเป็นตัวเลยนะคะแบบหลุดออกมาแบบกระแทกพื้นแบบคือแบบเสียงเหมือนแบบไม่น่าจะให้พี่แจ็คนึกออกไหมคือแบบเหมือนคนที่แบบโดนรถทับหัวค่ะคือแบบมันโคละแบบกระจายกับพื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ แล้วแบบว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็แบบยิ้มแบบปากฉีกไปถึงหูเลยค่ะแล้วก็แบบหัวล้อแบบหลอนๆนะคะบอกไม่ถูกเลยแบบป้ากับเพื่อนแบบกรี๊ดลั่นเลยค่ะแล้วก็แบบสลบไปเลยใช่แล้วแบบว่าน ี่ป้าเจอหนักขนาดนั้นในที่ทำงานเนี่ยนะฮะ ใช่ใช่ค่ะแล้วคือปกติอะทุกเดือนเนี้ยเขาไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้นะคะ ค ือแบบอยู่ดีคนมันจะแจ็คพอตนะคะมันก็แบบเจอกันแล้วแบบเจอพร้อมกับเพื่อนเลยแบบไม่ได้เจอคนเดียวเนี้ยค่ะ ครับ ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบไปฟื้นอีกทีแบบวันรุ่งขึ้นเลยอะค่ะตอนประมาณแบบบ่ายสามอย่างเงี้ยที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคือที่รปภ.ค่ะที่เขาอยู่เขาก็แบบเป็นคนไปเจอตอนมาสี่ทุ่มกว่าแล้วเพราะว่าพี่เขาผิดสังเกตว่าเอ๊ดึกมากแล้วว่าทำไมสองคนยังทำงานไม่เสร็จเลยเขาก็เลยเดินขึ้นไปเช็คปรากฏว่าก็เห็นป้าค่ะกับเพื่อนนอนสลบอยู่กับพื้นเลยค่ะข้างโต๊ะทำงานที่ชั้นสองแล้วปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นด้วยก็เลยแบบเรียกพี่รปภ.อีกคนนึงแบบประสานแบบหารถแท็กซี่เนี้ยไปส่งโรงพยาบาลเนี้ยค่ะเขาก็เลยแบบโอเคเรื่องประมาณนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่ป้าเขาจะลาออกอะคือคงไม่อยู่แล้ว เจอแบบหนักขนาดนี้มากก็มีไปสืบเรื่องหาจากที่รปภ.ที่เขาอยู่มาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะตั้งแต่โชว์รูมเปิดเขาบอกว่าช่วงที่ก่อสร้างโชว์รูมอะค่ะ ค ือก็จะมีแบบก่อสร้างกันใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งแบบกำลังท้องแก่เลยแล้วทีเนี้ยก็คือแบบเป็นอุบัติเหตุระหว่างการทำงานค่ะก็คือตกนั่งร้านแบบลงมาแบบตายทั้งแม่และลูกเลยคือแบบเนี่ยค่ะ คือเสียชีวิตคือตายทั้งกลมตอนทำงานก่อสร้างโชว์รูมนี ้ใช่ค่ะ ครับ เราเท่าที่ทราบมาไม่แน่ใจแล้วค่ะเหมือนประมาณว่าแบบสามีเขาก็แบบลาออกหนีไปเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบคงแบบตกใจหรือไงสักอย่าง ครับนั่นคือเรื่องที่คุณป้าเล่าให้ฟังมันเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่ผ่านมา ใช่ค่ะ โอ้ป้าเจอหนักมากนะเจอหนักเลยฮะ ใช่เขาบอกเขาไม่ค่อยเจอเลยนะคะคือแบบไม่คือแบบเสียจะได้ยิน นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณป้าลาออกเลยป่ะนี่คือเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะ ออกเลยค่ะไม่อยู่แล้ว โอ้ซึ่งก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากนั้นไม่รู้ว่ามีคนอื่นเจออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบนี้ค่ะเป็นประเภทแบบเห็นหลังด้วยวัยหรือไม่ก็บางทีเสียงเดินหรือบางทีแบบเสียงเหมือนคนเรียกอะไรอย่างเงี้ยให้ไปทางด้านหลังแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีใคร ครับ นะคะคือแบบจริงๆเรื่องมันก็จะมีรายละเอียดมากคนนี้แต่แบบนานมากเลยเพราะว่าหนูฟังตั้งแต่แบบเด็กอ่ะแต่คือแบบจำได้เลยว่ามันมีช็อตพีคแบบนี้อยู่แล้วแบบตาถึงขนาดแบบโอเคอยู่ไม่ได้แล้วลาออก พีคจริงฮะพีคจริงเออได้ครับคุณจ๊อบจ๊อบนั่นคือเรื่องที่คุณป้าเล่าให้ฟังขอบคุณมากๆนะฮะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ค ่ ะ นะขอบพระคุณมากๆครับคุณจ๊อบจ๊อบ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ